Erkek olsun kadın olsun. Her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte bunlar cennete girerler. Onlar zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.